انا ابتكي يا بتكي ادوك عليهم كافو مراجي اصلو بدنو امام بدنو سيدي وبحيو قدوم بدنو وحانا بيو وهم بحلا وهم بحلا ادو ابيو اروتي لقالة انوري دادا نغضو وهدالة الواد قرحو الواد قرحو الواد قرحو اگر کونا حال دهن کو اقوم تی دوران کنتن اگر کونا حال دهن کو اقوم تی دوران ما کنتن اسلو بدنو مهم بدنو سیدی او بحی او دم بدنو اسلو بدنو مهم بدنو سیدی او الواد فرحو